फिर शायद उस जगह की धड़कन को आप उस तरह से महसूस ना कर पाए, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो जगह ऐसी है जहाँ किसी हम सफर के साथ गुजरने से ही जिंदगी भर की यादें साथ रह जाती है, और फिर चाहे आप लाख कोशिश करो भुलाने की, वो यादें मिट नहीं पाती। शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। प्यार